autopromocja. Puszek, nie dramatyzuj. To ja miałam koszmar, nie ty. Scena teatralna Trójki. To właśnie te szczegóły mają moc. One w dzisiejszym świecie mogą obalać korporacje. Racja. Marcin Grembowicz. Intruz. Czego chcesz? Mam trochę oszczędności. Cicho bądź. I biżuterię po babci. W sobotę po 19:00. Polecamy. Autopromocja. Wojciech Waglewski. Mistrz surowego brzmienia. Katarzyna Kasai-Piszek. Inspiracje symfoniczne, filmowe i alternatywne. Isamitra Suvanarit, sopranistka Filharmonii Narodowej. Spotkanie trójstronne. Duet Kasai-Waglewski z gościnnym udziałem Samitry Suvanarit. Premiera zapisu tego koncertu, który miesiąc temu odbył się w Trójce, na antenie w niedzielę tuż po 19:00. Wideo będzie dostępne na trójkowej stronie i kanale YouTube. Polecam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Found a girl

Program Trzeci Polskiego Radia. When I looked into your eyes,

zupełnie już. Szczególnie kiedy niedziela. Czasem odwiedza mnie brudny i zły diabeł, co wieści przemyca. Z tej strony lasu, gdzie mieszkam, nie chadza nikt. Poza tym w lesie nikt prawda nie krzyczał. Pisz do mnie czasem, bo umieram, bo taka dziwna okolica. Pisz do mnie, czeka, bo umiera. Pisz do mnie, czeka, bo umiera. Pisz do mnie. Pisz do mnie, czekam, bo umieram. Pisz do mnie. Ale się do mnie nie wybiera.